kończy. Także wyjątkowa oferta na ostatnie modele Audi z rocznika 2017. Jeżeli szukasz ekscytujących wrażeń i chcesz czuć przewagę w każdej sytuacji, zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 marca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą. Na jej działalności Skarb Państwa stracił około 100 milionów złotych. Rosja zapowiada wyrzucenie brytyjskich dyplomatów. I na Wrocław stawia na ekologiczny autobus. Nadwiślański oddział Straży Granicznej rozbił międzynarodową grupę przestępczą. Straty Skarbu Państwa na jej działalności szacuje się na około 100 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty produkcji, przemytu oraz dystrybucji znacznych ilości nielegalnych papierosów. Mówiła o tym w TVP Info Dagmara Bielec-Janas z nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej. Nielegalna fabryka znajdowała się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Trzon grupy przestępczej stanowiło 8 cudzoziemców, 7 mężczyzn, 1 kobieta. Byli to obywatele Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Rumunii. Na czele tej grupy przestępczej stał 50-letni obywatel Ukrainy. Z ustaleń śledczych wynika, że od maja 2017 roku grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 67 milionów sztuk papierosów. Do zatrzymania doszło dzięki współpracy polskich, ukraińskich i mołdawskich pograniczników. W rządowej koalicji trwają rozmowy dotyczące startu kandydatów na prezydentów i burmistrzów miast w wyborach samorządowych. Polityk Porozumienia Adam Bielan był pytany dziś w Trójce, czy możliwe są sytuacje, że w większych miastach dojdzie do osobnego startu kandydatów PiS i Porozumienia. Takie sytuacje są możliwe, ale nie w tych największych miastach i na pewno w wyborach do sejmików będziemy szli razem. Tam, gdzie będą wspólni kandydaci, będą wspólne listy. W mniejszych, no to już zależy od lokalnych działaczy. My zalecamy Porozumienie, bo uważamy, że Zjednoczona Prawica jest najlepszym projektem na prawicę od lat. Wicemarszałek Senatu dodał, że poseł Porozumienia Zbigniew Gryglas jest rozważany jako kandydat na prezydenta Warszawy. Jak mówił, w ciągu kilkunastu dni powinny zapaść wstępne decyzje dotyczące wyborów w stolicy. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że w odpowiedzi na działania Londynu Moskwa wyrzuci brytyjskich dyplomatów. Pytany na konferencji prasowej w Astanie, czy rosyjskie władze wydalą Brytyjczyków po odesłaniu do kraju przez Londyn 23 pracowników ambasady Rosji w Wielkiej Brytanii, Ławrow oświadczył: tak, oczywiście. Nie sprecyzował, ilu brytyjskich dyplomatów zostanie wyrzuconych. W środę odesłanie z kraju rosyjskich dyplomatów uznanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu zapowiedziała w Izbie Gmin premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Decyzja została podjęta w ramach sankcji dyplomatycznych po próbie zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. Londyn uważa, że za otruciem Skripala i jego córki stoi Rosja. Moskwa temu zaprzecza. W tym serwisie kolejne wiadomości z zagranicy. 39 amerykańskich senatorów z obu partii politycznych wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec Nord Stream 2. W liście skierowanym do szefów resortów skarbu i dyplomacji senatorowie wezwali do zablokowania budowy gazociągu poprzez nałożenie sankcji na firmy uczestniczące w projekcie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Senatorowie określają Nord Stream 2 mianem katastrofalnego projektu i stwierdzają, że nie powinien zostać zbudowany. Gazociąg prowadzący z Rosji przez Bałtyk do Niemiec sprawi, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie będą bardziej podatni na przymus i szkodliwe wpływy Moskwy. Napisali w liście do sekretarza skarbu Stevena Mnuchina i zastępcy sekretarza stanu Johna Sullivana. Według senatorów budowa gazociągu będzie krokiem wstecz na drodze do dywersyfikacji dostaw energii do Europy. Ich zdaniem zbudowanie omijającego Ukrainę Nord Stream 2 usunie jeden z głównych powodów, dla których Rosja nie decyduje się na wojnę na pełną skalę we wschodniej Ukrainie. Autorzy listu wzywają rząd Donalda Trumpa, by wykorzystał wszelkie dostępne środki do zablokowania projektu. Uchwalona w połowie ubiegłego roku przez Kongres ustawa daje Donaldowi Trumpowi możliwość nałożenia sankcji na europejskie firmy biorące udział w projekcie Nord Stream 2, co mogłoby doprowadzić do zablokowania budowy gazociągu. Prezydent Stanów Zjednoczonych dotychczas nie zdecydował się skorzystać z uprawnień przyznanych mu przez Kongres. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju i na Wrocław wymienia wszystkie autobusy komunikacji miejskiej na ekologiczne. W grudniu będzie jedynym miastem w Polsce, którego tabor będzie w całości zelektryfikowany, mówi Mariusz Kuszel, szef MPK w Inowrocławiu, i dodaje, że do końca roku dotrze tam 16 nowoczesnych pojazdów. Zostaną dostarczone hybrydy do października, elektryczne do połowy grudnia. Już mamy 2 elektryczne autobusy i 10 hybrydowych, że nie wspomnę o 5 autobusach na sprężonych gaz ziemny, które też są autobusami ekologicznymi. No to będziemy mieli, można powiedzieć, w 100% wymieniony tabor na ekologiczny.

A jednak mam wątpliwości. Już jest trójka, a teraz spróbujemy to jeszcze bardziej zawęzić i zagłosować na jedną wypowiedź, co Państwu także polecamy i zapraszam w imieniu Beaty, własnym i całego programu trzeciego. Nim wrócimy do muzyki, jeszcze słowo zapowiedzi i zachęty. Proszę pozostać przy radioodbiornikach, bo za chwilę Państwa gościem będzie wybitny polski muzyk Adam Makowicz. A wszystko dlatego, że Agencja Muzyczna Polskiego Radia właśnie wydała nową płytę i o tej nowej płycie porozmawiamy to za chwilę. Przez najbliższą godzinę jeszcze. LP Trójka. A tę godzinę rozpoczynamy od piosenki dnia i to jest dziś zespół Manic Street Preachers. Break my heart a thousand times, but it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Jak mi się coś wydaje, że jutro rano wrócimy do tego nagrania, Distant Colors, tak jest zatytułowany i to jest zespół Manic Street Preachers, dziś nasza piosenka dnia. I teraz oczekiwany i zapowiadany gość, pan Adam Makowicz. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Pan tego nie pamięta, spotkaliśmy się w tym studiu w listopadzie przed tym koncertem, teraz nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia ukazuje się płyta Swinging Ivories, Adam Makowicz i to jest zapis koncertowy. Tak, to jest na żywo nagrywane. Pozwoli pan, że zapytam o coś, co nie jest związane z tym koncertem. Jeśli pan gromadzi muzykę, to gromadzi ją pan w urządzeniach elektronicznych, czy woli pan mieć płytę? Czy co? Nie rozumiałem pytania. Czy jeśli pan dla siebie gromadzi muzykę różnych wykonawców, to gromadzi ją pan w urządzeniach elektronicznych typu komputer, laptop, czy raczej woli pan mieć w ręku płytę? To zależy. To zależy. Wolę w ręku jednak mieć płytę, gdzie jest dokładny opis i utworów i kto gra. Ewentualnie czasami jak CD jest coraz mniej na tych CDs, to dosyć mało miejsca jest, żeby trochę o muzyce czy o muzykach było parę słów. Ja też wolę płyty, bo płyta daje możliwość, przynajmniej dla mnie, takiego bliższego obcowania z artystą. Tutaj poza opisem tego, co się działo podczas tego koncertu, są także pana zdjęcia i wydaje mi się, że ten koncert sprawił panu dużo przyjemności. Tak, bez wątpienia. Właśnie to jest, ja chyba nie pamiętam nagrania na żywo z koncertu. Może gdzieś wydane były z jakichś festiwali w Stanach, tak, tutaj w Polsce w Jazz Jamboree, Polish Jazz wydawał też nagrania, to były na żywo. Ale chyba to jest moja pierwsza płyta nagrana podczas koncertu. Proszę powiedzieć, co znalazło się w programie tego koncertu? No, tam trochę standardów, jest pięknych melodii Duke Ellingtona, Gershwina, Cola Portera, ale również kilka dobrych moich własnych kompozycji miałem przyjemność nagrać również. Ma pan teraz niezwykłą sposobność, aby spotykać się ze słuchaczami i radia, i pewnie telewidzami. Proszę powiedzieć, jakie są pana najbliższe plany muzyczne? No, najbliższe to jest, ja wracam do Stanów teraz niedługo i tam mam parę mniejszych koncertów, parę klubów. Najbliższe plany dalsze muzyczne to są, ja codziennie pracuję nad muzyką, także u mnie się nic nie zmienia od wielu, wielu lat. Adam Makowicz jest państwa gościem. Czy po tym koncercie choć raz przeszło panu przez myśl, żeby do tego studia jeszcze raz wrócić i zagrać jeszcze jeden koncert? Za każdym razem. Wspaniale. Swinging Ivory, płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Wspaniała i niepowtarzalna. Adam Makowicz na koncercie w Polsce. Panie Adamie, bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. A my posłuchajmy fragmentu tej płyty. Przyznaję Państwu, że to wielka przyjemność obcować z takimi pięknymi kompozycjami i z takimi wspaniałymi artystami jak Adam Makowicz. Swinging Ivories, tak jest zatytułowana płyta koncertowa zarejestrowana w studiu muzycznym Polskiego Radia. Znajdą Państwo na tej płycie 16 utworów. Rozpoczyna kompozycja George'a Gershwina, kończy kompozycja Cola Portera. Wśród tych utworów także kompozycja Adama Makowicza oczywiście. I tę płytę bardzo serdecznie Państwu polecamy. No a teraz wracamy do LP Trójki i jak zwykle druga godzina, przynajmniej jej fragment poświęcony archiwum listy. Dziś wypadło na notowanie 570, które odbyło się 15 stycznia 1993 roku i wśród utworów, które wtedy były na liście, m.in. U2. Hey. Taki nieprzeciętny utwór z listy ze stycznia 93 roku. Who's Gonna Ride Your Wild Horses to był zespół U2. A teraz z tego 570 notowania, które wspominamy, wyciągnę jeszcze dwa polskie utwory. Oto pierwszy z nich. Zabrał serce derwisza, miłość zabrała mu sen. Słońce omdlewa stragnienie, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a dery w niebo krzyczy. Jak ja tego dawno nie słyszałem, dwie polskie piosenki z tamtego 570 notowania listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza piosenka to Mana mi derwisz, druga Wilki i Aborygan. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Są dla nas miejsca nieznane. Są takie chwile, dla których się żyje. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Aborygen, wilki. Za chwilę wrócimy do przypominania sobie utworów z 570 notowania, ale teraz jeszcze zaproszenia dla Państwa na jutro na godzinę 16 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jarocińskie rytmy młodych. Trwają przesłuchania. Gdyby ktoś z Państwa chciał się temu przysłuchać, proszę zadzwonić teraz do Piotra. 2 2 i 7 3. 570 notowanie listy przebojów programu trzeciego, bo dziś wspominamy to notowanie i jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa pamięta jeszcze, kto to śpiewał. We love one thing to advance. Have we been too soon?

najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, na głównym, niedziela. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Chudy mężczyzna, wytarta marynarka, siwy wąsik jak przecinek, ugrzeczniony, szary jakiś i nudny. Jest urzędnikiem, starszym inspektorem w dziale inwestycji. Ciąg dalszy opowiadania. Anglicy wyjechali i znów wróciło biuro, herbatki. Oddał garnitury, spłacał pożyczkę. W następne letnie wakacje syn pojechał do Anglii, a stamtąd ze swoimi przyjaciółmi do Francji i Włoch. Kolorowe pocztówki przysyłał rodzicom. Międzynarodowy młodzik z niego przetykał swoje listy angielskimi powiedzonkami, jakby inna już w nim formowała się mentalność. On cieszył się rozwojem sprawy. Z ojcowską dumą pokazywał w biurze kolorowe pocztówki, relacjonował wakacyjne doznania syna. Byli na party u jednego profesora, przyjaciela tego mojego. Zwiedzał Oxford. Tam zupełnie inny system nauczania. Całkiem nieźle już gra w tenisa. Artykuł mu wydrukowali w kwartalniku matematycznym. Poważny kwartalnik. Zaraz, jaki to problem? Aha, coś z teorii liczb. 20 funtów honorarium. Już umie prowadzić wóz. Ten jego przyjaciel ma Hillmana. Konsekwentna była w nim jednolitość w widzeniu przyszłości syna. Sterylnie chował młodzika z dala od politycznych dokuczliwości naszego życia, w całkowitej separacji do polskiego dziedzictwa. Ten chłopiec więcej już wiedział o procedurze działania Izby Gmin, o Churchillu, Russellu, niż o naszych partyjnych wodzach, krajowych wydarzeniach, ideowych programach i politycznych rozgrywkach partyjnych grup. Tak barwnie, plastycznie opisywał, wróciwszy z wakacji, ceremoniał przyjmowania przez królową giełdę w Londynie, grę w rugby czy architekturę Sieny. Tak mało, prawie nic nie wiedział o życiorysie ojca, egzekucjach, łapankach, obozach śmierci czy śledztwach w minionym okresie. Jakim zadowoleniem podczas tych opowieści syna błyszczały oczy ojca. Wreszcie na koniec tej żmudnej akcji profesor z Oxfordu nie zawiódł. Słowo dżentelmena, jak on to mówił, tam u nich to się liczy. Po magisterium na warszawskiej uczelni syn jednak otrzymał stypendium w Anglii na pracę doktorską. W sprawie uzyskania zezwolenia na jego wyjazd ojciec poruszył wszelkie dostępne mu sprężyny. Dawne, od lat zaniechane znajomości, towarzysze z konspiracji, niektórzy teraz wysocy dygnitarze, zbowit, rozmowy pełne braterskich wspominków, wódki, rozmowy starych konspiratorów. Wszystko po to, żeby w odpowiednim momencie szepnąć słówko o sprawie. Zależnie od sytuacji, raz jako zasłużony kombatant występował, odznaczenia wszystkie w klapie, virtut militari i tak dalej, twardy, wymagający, to znów stawał się z niego ugrzeczniony, pokorny petent, budząc w tamtych wpływowych ciemne wyrzuty sumienia i wspomnienie przeszłości niedawnej. Smutne było pożegnanie z jedynakiem. On miał bolesne, a równocześnie pełne ulgi przekonanie, że żegna chłopca na zawsze. Trzymał się jednak nad wyraz mocno, pogodny i po męsku skąpy w okazywaniu uczuć. Płakała jego żona, ta szorstka, rubaszna kobieta, dawny kurier akowskiej komendy. On wrócił do zajęć biurowych, po dawnemu cichy i pracowity. Czuł się tylko jakiś pusty, jak po wielkim napięciu i wysiłku. Wojnę mu to trochę przypominało. I ten wysiłek włożony w sprawę odzywał się teraz wzmożonymi dolegliwościami serca i żołądka. Znów więc po dawnemu prowadził długie rozmowy o skuteczności różnych leków i kuracji. Już nie z panią Leżachowską, ona na emeryturze, ale z panną Stewczyk, starszą niewiastą żyjącą pod strachem nowotworów złośliwych. Toczyli spory, który zielarz lepszy, czy ten z Jaktorowa, czy ksiądz ze Szczuczyna. i wyliczali przypadki cudownego ozdrowienia dzięki lekom ziołowym, medycynie zupełnie nieznanym. A kiedyś zapytany, czy nie tęskni za synem, sposępniał, milczał długo i tak wreszcie powiedział, a głos miał twardy, nieprzyjemny. Niech tu nie wraca. Niech żyje i pracuje tam, wśród obcych. Jak najdalej od tego wszystkiego u nas. Przynajmniej nie będzie kaleką. Później coraz bardziej wzburzony już tylko poruszał ustami i tylko gestami gwałtownymi wyrażał tę rozterkę między ojcowską miłością a realistyczną, zimną decyzją o przyszłości syna. Teraz jest to już drugi rok. Listy od syna przychodzą pełne rozmachu, zadowolenia, z opisem sukcesów, innego życia, innych ludzi. Już pewien akcent obcości w tych listach. Syn wyjaśnia z upodobaniem nieznane, jak sądzi, tutaj w kraju pojęcia i obyczaje. Smarkacz. Kiedyś on bardzo się rozeźlił. Ty, pisze, to znaczy herbata. Tak jak analfabetom wyjaśnia. Pub, taki bar, drugstore o 5 po południu, taki zwyczaj, pijemy z profesorami herbatę. I strój trzeba mieć odpowiedni, ciemny. Taka tradycja, pisze smarkacz. Tradycja. Wiadomo przecież, każdy dobrze wychowany człowiek szydził z przemądrzałej cudzoziemszczyzny syna. I taki teraz śmieszny, listowny pojedynek prowadzą. Ojciec studiuje książki dotyczące historii Anglii, jej pejzażu, prawodawstwa, architektury. Wyławia różne świadczące o obeznaniu z przedmiotem fragmenty. Potem w listach poleca. Radzę ci. Obejrzyj dokładnie w Londynie Mansion House. Ciekawe budownictwo. Zwróć też uwagę na Victoria and Albert Gallery. Tam znajduje się wspaniała kolekcja sztuki wschodniej. Tak go zasypuje informacjami erudyty na temat Anglii. Katedra Świętego Pawła, dzielnica Adelfi, okaz świeckiego gotyku Crosby Hall i tak dalej, i tak dalej. Niech sobie nie myśli, powiada w biurze, że my już nic, kompletnie o niczym nie mamy pojęcia. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better, remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her, the minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Andrzej Mastalerz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.50.